سب سے پہلے جو فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں وہ کلام سید امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم البرکت مجدد الملت پروانہ شمع رسالت میرے آقائے نعمت پیشوائے اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کا لکھا ہوا ہے اور یہ فرمائش مجھے ملی ہے ہمارے مارہ مدرا کے سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین میاں قادری برکاتی قبلہ مجدد العالی کی طرف سے. تو آئیے اس کلام کو پڑھتے ہیں, محبت سے پڑھیے گا. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آب کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آب کی قسمت ہر عرش پہ قلد گیا عشق کی قیمت تو مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر انسان جان پلا سفر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مدینہ جانا ہے سب کو جانا ہے شکایت تو نہیں کرنی ان لوگوں کی طرح تو نہیں بننا جو وہاں جاتے ہیں اور آ کے شکایتیں کرتے ہیں. ایسے کو آلہ حضرت نے کہا کہ گرمی ہے قدم کے درد ہے کلت سفر کی ہے گرمی ہے قدم کے درد ہے کلت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھرتی ہے آیا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام مر کے کھنڈ چلے جاؤ آنکھ بہا تیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھ بہن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گھڑیاں کی نیند کب جاؤں گا مدینے کب بن وہ آئے گا کب جاؤں گا مدینے کب بن وہ آئے گا کب جاؤں گا مدینے میں گھڑیاں کی برسوں کی یہ شکر گھڑی گری مر کے پھر جس دل میرے سینے سے سلتی ہے میرے سینے سے سلتی ہے قدم قدم پہ گرے تم مجھے جانے دو وارو قدم قدم پہ گرے تم مجھے جانے دو یہ راگ کیا پیسا میرے مالا کے دردی ہے آیا میں بلا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پرمان صدا قرآن مجید میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بالمؤمنین رؤوف رحیم بالمؤمنین مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا کہو سبحان اللہ اور بابا جبلن کہو سبحان اللہ بتاؤں گا بات کیا ہے کہو سبحان اللہ قرآن نے کہا مومنوں کے لیے کون ہے حضور رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اور دوسرے مقام پر سورہ الضحیٰ پڑھ کے دیکھ لیجئے آخر میں آپ کو ملے گا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یہ بھی اللہ نے کہا محبوب سے کہا محبوب جب کوئی سائل آ جائے کوئی مانگنے والا آ جائے کوئی بھکاری آ جائے دے دے منع نہ کر دے دے اللہ اللہ آج نے کیا خوب کہا کہ مومن ہوں مومنوں میں اللہ ہو مومن ہوں مومنوں میں ہو کہاں کہاں بیٹھے ہیں کوئی جلیا جان بیٹھ رہا ہے کوئی حضور کے قدموں میں بیٹھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ریاض جنہ میں بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں بیٹھنا چاہیے ہم بھی بیٹھتے ہیں لیکن اعلی حضرت کا بیٹھنا سبحان اللہ سبحان اللہ واقعہ سن لیجئے پھر مزہ آئے اعلی حضرت یقین دیکھیے عشق دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے پر پوتے حضرت ابلیس علیہ السلام ایک مرتبہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ روح کیسے نکالا جائے اب یہ کام کیسا جب تک روح نکالا نہ جائے کیسے علم ہوگا تو ملک الموت نے حضرت ابلیس علیہ السلام کی روح قبض کر دی اور واپس دے دی ایسے نکالا جائے حضرت ابلیس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پل صراط دکھا مجھے پل صراط دکھا تو آپ کو لے گئے پل صراط دکھایا آپ پل صراط سے ہو کر آ گئے پھر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی جنت دکھاؤ آپ کو جنت دکھائی گئی آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں کافی دیر ہو گئی آپ نے کہا ملک موت نے عرض کی کہ حضور واپس چلیے تو آپ فرماتے ہیں میں تو نہیں آتا میں تو نہیں آتا کہ حضور واپس چلنا ہے واپس کیوں چلنا ہے جس ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے میں نے چکھ لیا ہر انسان کو پولیس رات سے گزرنا میں گزر گیا اور جنت میں جو گیا تو گیا واپس نہیں نکلے گا آئے ہائے آدھا آدت نے کیا خوب کہا یہ پیاری پیاری پیاری تیرے خانہ باب کی سردس کی آب کام سے آتش شکرتی ہے آتش شکرتی ہے جنت میں آ کے نارے جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں کوئی شکر خدا نبی کو سفر آیا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سلام لائے گلزار نبی سے آیا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں. ہاں کلر کر لیا تو کیا بات الگ بات, لیکن بوڑھے ہو چکے سفیدی آ چکی ہے. وہ جوانی کو ڈھونڈتے ہیں اور جب جوانی کا ذکر ہوتا ہے تو مسکراتے بھی ہیں. وہ بالکل اس جنت کی جوانی کی بات آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں دیکھیں مسکرا رہے ہیں. جوانی چیز ایسی ہے گئی سو گئی واپس کہاں آنی ہے. ہاں آنی ہے جنت میں آئے گی. جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا. جنت میں کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی بڑھیا بھی عرض کی حضور میں جنت میں جاؤں گی. میرے آقا نے فرمایا جنت میں بڑھیا بھی جائے گی. یہ سننا تھا کہ رونا شروع کر دیا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا روتی کیوں ہے؟ میں نے کہا بڑھیا نہیں جائے گی, تو جائے گی جوان ہو کے جائے گی. جنت میں بڑھاپا نہیں, جنت میں جوانی ہے. ہائے شاعر نے کہا کہ بھاتی نہیں غم کا کس جنت کی جوانی, سنتا بھی بزاق کس میں حوروں کی جوانی, پر الٹ پگ مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سلام لائے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے